Көзлеріңе қарайғаным бүнетше, Юрегімне аңлар деген ой бұлан. Сен көзлеме, досым мені бүгетше, Мен орманына қала жақманы ай бұлан. Сен көзлеме, досым мені бүгетше, Мен орманына қала жақманы ай бұлан. Көзлер, ала көзлер, сіз маған еттігіз. Сіз әлі башқаны насипли еттігіз. Көзлер, ала көзлер, сіз маған еттігіз. Сіз әлі башқаны насипли еттігіз. Сен білмедің маға бальзам тарығым, Балауыздай ирісің не бірлеге, Мен хасірет қалған сүйлі ярығым, Бой шашылысын әні менісіз ерлеге, Мен хасірет қалған сүйлі ярығым, Ой, чачылысын, әні мені сіз ерлеге. Көзлер, ала көзлер, сіз маған еттіңіз. Сіз әлі башқаны насипли еттіңіз. Көзлер, ала көзлер, сіз маған еттіңіз. Сали башаны насипли етіңіз. Малайықтей біз қыдырған орманы, Али енні шайтан ирлер кезесін. Сені көзлей мен қиналған ар сат. Сүйінш болу ғомырыңны безесін. Сені көзлей мен қиналған ар сат. Сүйінш болу ғомырыңны Көзлер, ала көзлер, сіз маған еттігіз. Сіз әлі башқаны насипли еттігіз. Көзлер, ала көзлер, сіз маған еттігіз. Сіз әлі башқаны насипли еттігіз.